Look. A ty szukasz modowych inspiracji? Jak tak, to Allegro Your Season. Tysiące produktów na wiosnę znajdziesz w jednym miejscu i to w super cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 17. A zatem czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. O zatrzymaniu Białorusina, który zlecił zamach na współpracownika Aleksieja Nawalnego, poinformował premier. W niedzielę druga tura wyborów samorządowych. W tym serwisie zajrzymy na Dolny Śląsk. W resorcie zdrowia trwają analizy dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. O zatrzymaniu Białorusina, który zlecił zamach na współpracownika Aleksieja Nawalnego, Leonida Wołkowa, poinformował premier Donald Tusk. Wcześniej Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało dwóch podejrzanych w tej sprawie Polaków, powiedział Polskiemu Radiu Paweł Żukiewicz z CBŚP. Są to młodzi mężczyźni, którzy najprawdopodobniej mają związek z atakiem na rosyjskiego opozycjonistę na terenie Litwy w marcu tego roku. Działania zostały zaplanowane dokładnie tak, aby zatrzymać te osoby. Zostali wykorzystani policjanci z Wydziału Bojowego i zespołów specjalnych Centralnego Biura Śledczego Policji, którzy obezwładnili osoby podejrzane. Obecnie ci mężczyźni są tymczasowo aresztowani. Atak na Leonida Wołkowa miał miejsce w marcu w Wilnie. Napastnik użył gazu łzawiącego i młotka. Opozycjonista ma m.in. złamaną rękę. Zakończyła się akcja francuskiej policji w ambasadzie Iranu w Paryżu. Przed południem do budynku wtargnął mężczyzna, zamknął się w jednym z pomieszczeń i zagroził wysadzeniem placówki w powietrze. Źródła policyjne informują, że mężczyzna został obezwładniony. Oddał się w ręce policji dobrowolnie. Wbrew temu, co twierdził, nie miał przy sobie ani granatu, ani pasu z materiałami wybuchowymi. Mężczyzna wszedł do budynku znajdującego się w zachodniej części Paryża przed południem. Radio Europe podaje, że zamknął się w pomieszczeniu, w którym przebywał ambasador Iranu i że groził wysadzeniem się w powietrze. Całe zdarzenie trwało kilka godzin. Zatrzymany to 60-letni mężczyzna, który urodził się w Iranie. Jego motywacje nie są jasne. Podczas ataku mówił, że chciał pomścić swojego brata. Śledczy ustalili, że nie był to pierwszy incydent z jego udziałem przy irańskim konsulacie w Paryżu. Kilka miesięcy temu spalił opony pod budynkiem, co jak tłumaczył, było aktem poparcia dla protestujących w Iranie kobiet. Stefan Folzer, Polskie Radio. O północy rozpoczyna się cisza wyborcza w związku z drugą turą wyborów samorządowych. Za jej złamanie grożą wysokie grzywny. Cisza obowiązuje na terenie całej Polski, mówi Piotr Czajkowski z Krajowego Biura Wyborczego. Nie można prowadzić agitacji wyborczej od soboty, od godziny zero. Nie można także podawać wyników sondaży. Nie można roznosić ulotek. Nie można agitować w ogóle. Może się spotkać tak z poważnymi konsekwencjami. Także prosiłbym uważać także w tej sferze blogosfery i w sferze internetowej. Na Dolnym Śląsku dogrywka odbędzie się w 3 z 4 miast prezydenckich. W stolicy Dolnego Śląska o fotel włodarza miasta powalczy dotychczasowy prezydent Jacek Sutryk i posłanka trzeciej drogi Izabela Bodnar. Po pierwszej turze kandydatów dzieliło 4% różnicy. Jeżeli Izabela Bodnar wygra, to będzie jedynym przedstawicielem trzeciej drogi we wrocławskim samorządzie, bowiem nikt z tej partii nie zdobył mandatu radnego. Niespodzianka czekała także na legniczan. Rządzący miastem od 22 lat Tadeusz Krzakowski zdobył trzeci wynik. O zwycięstwo będzie walczył Maciej Kupaj z Koalicji Obywatelskiej z kandydatką Prawa i Sprawiedliwości Joanną Śliwińską-Łokaj. W Jeleniej Górze do drugiej tury przeszedł obecny prezydent Jerzy Łużniak. Jego kontrkandydatem jest Hubert Papaj, który startował z własnego komitetu. W całej Polsce głosowanie odbędzie się w prawie 750 gminach. 3 miesiące pozbawienia wolności i rok jej ograniczenia. Taki wyrok usłyszał były senator PiS Waldemar Bąkowski, oskarżony o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad psem, mówi sędzia Joanna Więckowska z Sądu Okręgowego w Gdańsku. Kondycja psa była tego rodzaju, skoro nie mógł wskoczyć do bagażnika, to czy oskarżony mógł założyć, że w sposób swobodny pies może biec za samochodem? Zdarzenie nagrał kierowca, który jechał za samochodem byłego senatora. Oskarżony przyznał się do winy, uważa jednak, że kara jest zbyt wysoka i podyktowana czynnikami politycznymi. Trwają wstępne analizy dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Sprawdzamy różne możliwości i rozwiązania, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Damian Kuraś. Trwa sprawdzanie, w jaki sposób mogłyby być te przepisy wprowadzone, jak powinny brzmieć, jak wyglądają rozwiązania w innych krajach, więc jest to etap wstępny, ale na pewno pani minister zależy, żeby prace nad tą propozycją toczyły się szybko. Rzecznik resortu zdrowia dodał, że jest wiele miejsc, w których można kupić alkohol. Według Światowej Organizacji Zdrowia jednym z najlepszych sposobów na zmniejszenie spożycia alkoholu jest ograniczenie dostępu do alkoholu. I wydaje się, że właśnie stacje benzynowe są takim miejscem, gdzie alkohol wcale nie musi być sprzedawany. Minister zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała, że propozycje o zakazie sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych są na etapie analiz, o które prosił premier Donald Tusk. Jak dodała, do wprowadzenia ograniczeń potrzebna jest jeszcze zgoda partii koalicyjnych i podkreśliła, że będzie przekonywała do tego koleżanki i kolegów z rządu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 17, czas na serwis sportowy. Sponsorem audycji jest Orlen. I ponownie w Trójce w studiu Dariusz Urbanowicz. I zaczynamy od rzutu oka i ucha zarazem na korty. Najpierw Stuttgart, gdzie trwa turniej rangi WTA 500. Czekamy na pojedynek Igi Świątek z Brytyjką Emmą Raducanu, ale na korcie głównym wciąż trwa starcie Wondrouszowa-Sabalenka. Pierwsze dwa sety 3-6 i 6-3. W secie numer 3, no właśnie się skończyło, 7-5 Wondrouszowa. A więc miejmy nadzieję, za chwilę Iga i Emma wejdą na kort na rozgrzewkę. Dopiero po nich właśnie ćwierćfinał z udziałem pierwszej rakiety świata. Tymczasem w Rouen trwa mecz Magdy Linet z Hiszpanką Arantxą Rus. No i tu mamy pierwszy set 7-6 dla Polki, zacięty tiebreak 11-9, w drugim secie 4-1 dla Magdy Linet. Jest dobrze, oby tak dalej. Odliczamy czas do inauguracji 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Na pierwszy ogień o 18:00 Korona Kielce zagra z Radomiakiem, czyli drużyny z miejsc 16 oraz 10. Trener Korony Kamil Kuzera o pomyśle na wydobycie się ze strefy spadkowej. Mieliśmy inne oczekiwania, miało to zupełnie inaczej wyglądać, chcieliśmy czegoś innego. Natomiast życie napisało inny scenariusz i trzeba się do tego odnieść, trzeba się do tego przygotować. Jedno jest pewne, że potrzebna jest olbrzymia wiara w siebie i tak mocna wiara, którą mają ludzie dookoła tego zespołu, czyli kibice, czyli prezes, czyli pracownicy. Dzisiaj potrzebna jest widoczna zmiana nastawienia, zrobimy absolutnie wszystko i jest to możliwe do tego, żeby się utrzymać w Ekstraklasie, ale wiem, że damy sobie z tym radę. Natomiast trener Radomiaka Maciej Kędziorek będzie chciał zatrzeć smutne wrażenie po ostatniej porażce z UKS-em. Mamy dość szybko okazję, żeby zamazać to niekorzystne wrażenie, które zostawiliśmy po sobie w niedzielę w Łodzi. Mecz derbowy z Koroną Kielce. Dobrze wszyscy wiemy w zespole i zdajemy sobie z tego sprawę, że jest to najważniejszy mecz dla naszych kibiców, że jak jest ogłaszany terminarz, to zawsze kibice w pierwszej kolejności patrzą, kiedy jest mecz z Koroną. Nie jesteśmy w 100% skoncentrowani na tym, żeby w tym meczu pokazać się z jak najlepszej strony. O 20:30 piątkowy szlagier zagrają drużyny z pierwszej dziesiątki tabeli. Broniący tytułu piąty Raków Częstochowa podejmie siódmego Górnika Zabrze. I jeszcze jedna informacja piłkarska z niemieckiej Bundesligi. Julian Nagelsmann pozostanie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec po turnieju finałowym Mistrzostw Europy. 36-letni szkoleniowiec przedłużył kontrakt z niemiecką federacją o 2 lata. No i teraz znak dla kibiców Bayernu Monachium, którzy mają już odpowiedź, kto to na pewno nie będzie trenerem Bawarczyków po tym sezonie. Sponsorem audycji był Orlen. Wieczorem i nocą pochmurno-deszczowo, miejscami popada deszcz ze śniegiem na Pomorzu oraz w rejonach podgórskich, także śnieg. Tej nocy od minus 1 stopnia na Pogórzu i Suwalszczyźnie, plus 1 na Wybrzeżu, do 5 stopni w centrum i na południu. Jutro rano przejaśni się tylko na południowym wschodzie, po południu na północnym zachodzie. Poza tym będzie padał deszcz, krupa śnieżna, na północy też deszcz ze śniegiem, a w południowej i wschodniej części kraju możliwe burze z drobnym gradem. Tak delikatnie pan synoptyk to określa. Wiatr północny umiarkowany, w górach nad morzem oraz w czasie burz porywiste do 60 km na godzinę. Jutro od 3 stopni na Pomorzu i Podhalu, 6 na zachodzie, 11 w centrum, do 13 stopni na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ale weekend przed nami, weekend i w przyszłym tygodniu ma być pochmurno, deszczowo, będzie chłodno, w nocy też możliwe przygruntowe przymrozki, w dzień do maksymalnie 11 stopni, dopiero w czwartek ma być nieco cieplej, na południu kraju do stopni 19. No dobrze, pożegnamy. AC, Piorun, DC. 13 minut po godzinie 17, a przed 17 w audycji popołudniowej przyglądaliśmy się, jak obecnie można spisać testament, bo przypomnę, Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nowym rodzajem testamentu. Będzie można nagrać telefonem już, nie tylko testament pisemny. Państwa zastrzeżenia, o tym też po części mówiliśmy. 2 2 7 3. Czy przez przypadek czysta inteligencja nie może nam zrobić psikusa i zmienić nam testamentu? A no właśnie, jeśli chodzi o te oszustwa i także sztuczną inteligencję i generowane obrazy z dźwiękiem, no właśnie tu jest pokusa dla oszustów i być może także pole do popisu różnego rodzaju łamania prawa. Do tego nie zachęcamy, ale zwracamy uwagę na te niebezpieczeństwa. Czekamy na Państwa sygnały mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Zapraszamy do Trójki. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nowelizacją przepisów, które sprawią, że faktyczną decyzję o przepadku pojazdu mają podejmować sądy. Obecnie przepadek jest obligatoryjny. Ta nowelizacja jest ważna z dwóch względów, wylicza wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Z jednej strony uczyni te przepisy bardziej efektywnymi, czyli bardziej realnymi do stosowania, a z drugiej strony eliminuje wątpliwości natury konstytucyjnej, które były zgłaszane przy jej procedowaniu. My uważamy, i w tym kierunku idzie nowelizacja, że takie automatyczne stosowanie w każdym przypadku bez względu na okoliczności takich samych zasad w przypadku samochodu jest po prostu nieefektywne, bo przypadki są różne. Policjant może zatrzymać pojazd wtedy tylko, gdy samochód jest wyłączną własnością tego nietrzeźwego kierującego. Młodsza inspektor Katarzyna Nowak, rzecznik prasowy komendanta głównego policji. Sytuacje, kiedy pojazd jest współwłasnością małżeńską, albo sytuacje, kiedy samochód jest pojazdem służbowym, a mamy takich oczywiście ogrom, nie podlegają tymczasowemu zajęciu mienia ruchomego. O zastosowaniu ewentualnego przepadku pojazdu, czyli tego środka karnego, który dziś obowiązuje, decyduje sąd. Nadkomisarz Robert Opas, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Policja dokonuje jedynie tymczasowego zabezpieczenia pojazdu w określonych przypadkach. Te pojazdy trafiają na parkingi depozytowe policji, które znajdują się w każdej komendzie wojewódzkiej i komendzie stołecznej policji. Nie jest to czynność policyjna, która jest nowa. Ona jest tak naprawdę w kodeksie postępowania karnego od dawna i dotyczy wszystkich sytuacji, w których przestępcy, czyli osobie, która popełniła przestępstwo, organy ścigania zajmują mienie na poczet przyszłych kar i grzywien, które tej osobie, temu podejrzanemu, grożą w wyroku sądu. Chodzi przede wszystkim o to, żeby wprowadzić fakultatywność zamiast obligatoryjności. Karolina Wasilewska, rzeczniczka prasowa ministra sprawiedliwości. Teraz mamy taką sytuację, że jest obowiązek orzekania w przypadku pojazdu i w przekonaniu resortu sprawiedliwości jest to istotne ograniczenie kompetencji sądu. Postępowania prowadzone przez sąd, one czasami trwają wiele lat. Musimy pamiętać, że postępowania mają dwuinstancyjność, więc zawsze podejrzany, nawet jeżeli jest osobą, która później zostaje skazana wyrokiem sądu, ma się prawo odwołać, więc ta dwuinstancyjność powoduje też wydłużenie tej procedury karnej, czyli tego postępowania, a to powoduje, że ten pojazd musiałby być przez wiele dni, miesięcy, czasami lat przechowywany na tych parkingach, czy to policyjnych, czy to na parkingach, z którymi policja ma podpisane umowy, więc to, co jest też bardzo istotne, pamiętać należy, że pojazdy przez wiele dni, miesięcy, lat nieużytkowane, stojące na tych parkingach, one po prostu niszczeją. W tej zmianie w ogóle nie chodzi o to, żeby pozwolić pijanym kierowcom jeździć. Chodzi o to, żeby przepisy były konstytucyjne, żeby przepisy dawały możliwość działania niezależnego i zgodnego z prawem, ale możliwość działania sądu, żeby te przepisy nie były ograniczające sąd i zabierały możliwość decyzyjności każdego sądu. Projekt jest na etapie konsultacji publicznych, jest już w Rządowym Centrum Legislacji. Nie zawsze ta formuła w przypadku samochodu jest najlepszym rozwiązaniem, czy też jest wręcz niemożliwa. Sensownie jest obciążyć sprawcę nawet wysoką karą nawiązki, czyli kary finansowej, a pozostawić samochód do użytków na przykład pozostałych członków rodziny. Problem nietrzeźwości na drogach jest realny i istotny. Z danych wynika, że w ubiegłym roku średnio ponad 200 kierowców dziennie wsiadało do samochodu po użyciu alkoholu. Natomiast te przypadki, które obejmują obecnie obowiązujące przepisy, spowodowały, że w tym roku policjanci zabezpieczyli dotychczas nieco ponad 630 aut w tym trybie wskazanym zmianami kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego. No to jeszcze przyjrzyjmy się

Handlarze nie boją się policji, bo jak się okazuje, większość z nich to funkcjonariusze struktur siłowych. Najnowsze modele broni trafiają na czarny rynek prosto z frontu. W darknecie można kupić karabiny, pistolety, granaty, a także ręczne wyrzutnie rakiet. Eksperci twierdzą, że na razie sytuacja jeszcze nie jest taka zła. Szczyt napływu do Rosji wszelkiego rodzaju broni nastąpi po zakończeniu wojny. Taka sytuacja już się na świecie zdarzała, między innymi podczas konfliktu zbrojnego w byłych państwach Jugosławii. Wszczynając wojnę, trzeba zawsze mieć na uwadze, że ona powraca do tego, kto ją zaczął. Rozwiązywając wojnę, trzeba zawsze pamiętać, że ona ma obowiązek wracać obratno. Pierwsze sygnały już są. Coraz częściej w Rosji dochodzi do przestępstw z użyciem broni palnej. Najczęściej napastnik używa pistoletów lub karabinów przywiezionych z frontu, a jak ustalił portal Wiorstka, byli żołnierze, najemnicy lub chwilowo przebywający na urlopie przywożą do domu broń palną i granaty. W ocenie części ekspertów nie jest czystym wymysłem filmowców fakt, że na czarnym rynku za odpowiednie pieniądze można dziś kupić nowy czołg czy śmigłowiec bojowy. To już sytuacja, zdaje się, przypomina te z lat 90., gdy w związku z upadkiem ZSRR, później wojną na Bałkanach, można było kupić karabiny, rakiety, czołgi, nawet łodzie podwodne i samoloty, rzecz jasna, na czarnym rynku. Audycja popołudniowa, 23 minuty po 17. Zdaje się, że miała być rewolucja, a wyszło jak zwykle. Trwają prace nad zmianami przepisów dotyczących konfiskaty samochodów pijanym kierowcom. Te mają przepadać automatycznie, a decyzje w tej sprawie mają podejmować sądy. Szukamy sprawiedliwego i dobrego, skutecznego rozwiązania tego problemu. Dwie dwójki, siedem trójek. Dla pijanych kierowców nie ma dość surowej kary. Cokolwiek wymyślimy i będzie surowe, przeze mnie jest do przyjęcia. Już za chwilę informacje z dróg, skrót serwisu i prognoza pogody. Ogłoszenie społeczne. Wyobraź sobie, że czekasz na dziecko. Liczysz tygodnie, cieszysz się, ale dziś znów jesteś głodna. Nie masz nic do jedzenia. Zjesz coś dopiero jutro. Dzielisz głód na dni. Twoje dziecko urodzi się za wcześnie. Będzie małe i słabe, ale nasz szpital pomoże mu przeżyć.

Kraje NATO, które nie mają systemów obrony powietrznej, zobowiązały się przekazać Ukrainie pieniądze. Przed silnym wiatrem i przymrozkami ostrzegają synoptycy. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed wichurą wydano dla zachodniej i środkowej części wybrzeża. Wiatr może tu osiągać prędkość 75 km na godzinę. Ostrzeżenie przed przymrozkami wydano z kolei dla powiatów nowotarskiego, tatrzańskiego i bieszczadzkiego. Temperatura w tych regionach może spaść przy gruncie do minus 3 stopni. Rada Pracownicza Polskiej Żeglugi Morskiej odwołała dyrektora naczelnego przedsiębiorstwa Andrzeja Wróblewskiego. Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie, decyzję podjęto po wnikliwym audycie przedsiębiorstwa. Uznano, że trzeba zbudować nową strategię rozwoju firmy ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji we flotę masowców. Kolejny serwis w Trójce o 18. Jutro rano przejaśni się tylko na południowym wschodzie, po południu na północnym zachodzie. Poza tym będzie padał deszcz, krupa śnieżna na północy, deszcz, też deszcz ze śniegiem w południowej i wschodniej części kraju, możliwe burze z drobnym gradem. Tak w redakcyjnym gronie zastanawiamy się, czy drobny grad to jest gradzik czy gradek jednak. No, jeśli Państwo znają rozstrzygnięcie językowe tej sprawy, bardzo proszę dać znać. Drobny grad to jutro od 3 stopni na Pomorzu i Podhalu, 6 na zachodzie, 11 w centrum, do 13 stopni na Podkarpaciu. Żeby nam nie uciekł ten drobny grad jutro w południowej i wschodniej części kraju. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Mówimy o zabieraniu, o konfiskacie aut pijanym kierowcom. Państwo, zdaje się, mają, jeśli chodzi o te rozwiązania, takie sprawne, logiczne myślenie reguł, które rządzą się właśnie nie tylko światem, ale także, a może przede wszystkim, tym przepisem. Trzeba sobie powiedzieć jasno, że kierowca wsiadając za kierownicę wie, że będzie miał zabrany samochód, jeżeli będzie pijany. Więc nie widzę potrzeby mieszania w to sądów, rozlekania tego, ponoszenia kosztów kolejnych przez społeczeństwo. Myślę, że to jest najprostsze rozwiązanie. Ale na razie nieskuteczne, bo trwają prace nad zmianami przepisów dotyczących konfiskaty samochodów pijanym kierowcom. Może inne rozwiązanie z innych krajów byłoby skuteczniejsze. Ciekaw jestem Państwa zdania. 2 2 7 3 za 26 minut, 18. Shalom. House of Love w popołudniowym. Zapraszamy do trójki, jeśli chodzi o konfiskatę aut pijanym kierowcom. Przypomnę dane od 14 marca, czyli od wejścia w życie przepisów, skonfiskowano prawie 800 samochodów. Dwie dwójki, 7 trójek, Państwa sygnały w tej sprawie i oczywiście zachęcamy niezmiennie do pozostania z nami, do korespondencji mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Za 22 minuty będzie 18. Elpi w popołudniowym. Zapraszamy do trójki. 19 minut pozostało do godziny 18. Teraz Sylwia Białek i nasi goście. Puls trójki. Dzień dobry. Naszymi gośćmi dzisiaj są Roch Kowalski, TVP Info. Dzień dobry. I Łukasz Warzecha, Do Rzeczy. Dzień dobry. W niedzielę druga tura wyborów, za niewiele ponad 6 godzin cisza wyborcza. W blisko 750 miejscach w Polsce dogrywka w 9 miastach wojewódzkich. Na 107 miast, gdzie wybieramy prezydentów, druga tura w 60. I teraz pytanie, czy te ostatnie dwa tygodnie, ta kampania w tych ostatnich dwóch tygodniach była bardziej merytoryczna, czy też polityczna? Rochu. Ja mam takie wrażenie, że te ostatnie dwa tygodnie kampanii regionalnej były dużo bardziej merytoryczne i chyba dużo bardziej ciekawsze niż ta kampania samorządowa na poziomie ogólnokrajowym, z racji tego, że było mniej tej polityki centralnej, krajowej. Dokonują się dosyć ciekawe spory pomiędzy konkretnymi kandydatami i kandydatkami i one przebiegają nie zawsze w myśl tego podziału tutaj centralnego. Czasem wskroś tego podziału centralnego. Wydaje mi się, że że to jest dużo ciekawsza kampania, taka do obserwowania i do taka istota demokracji w bardziej większym stopniu niż przed tą pierwszą turą wyborczą. Ale politycy rozjeżdżali się po kraju, żeby wspierać kandydatów, Łukaszu. Tak, rzeczywiście, ale trudno mi ocenić, jakiej ta faza kampanii była jakości, bo ona była bardzo lokalna. I ja sobie obejrzałem choćby wczorajszą debatę pomiędzy panem Miszalskim a panem Gibałą. Bardzo ciekawy pojedynek. No właśnie i ciekawy i nie, bo dla osoby spoza Krakowa tam było tak dużo bardzo specyficznych krakowskich wątków, że ja się trochę wynudziłem jednak. No 2/3 tej debaty to było głównie przerzucanie się sprawami ściśle krakowskimi i oskarżanie się wzajemnie o kłamstwa. Natomiast bardzo mało było w tej debacie, nie wiem jak jest w innych miastach, zastrzegam, w tej debacie było bardzo mało o wizji samego miasta. No poza wątkiem metra nie pojawiło się nic takiego. Ja się na przykład nie dowiedziałem, jak widzą organizację ruchu samochodowego ci kandydaci na prezydenta, jak chcieliby urządzać przestrzeń publiczną, jak sobie wyobrażają zasób komunalny, mieszkaniowy i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo typowe tematy lokalne właśnie dla kandydata na prezydenta. O tym nie było. Było o tym, czy pan Ale co ciekawe, jeśli chodzi o metro, to oni się nie spierają. No więc właśnie to było też z jednej strony może ciekawe, ale z drugiej mało ciekawe, bo nie było tam żadnej specjalnej różnicy. Ale sobie kandydaci akurat w Krakowie wyciągali różne takie nieprzyjemne rzeczy, że ta kampania była no troszkę taka czarna, nazwijmy to krakowska. Natomiast jak myślicie, czy ta druga tura wyborów przyciągnie większą liczbę wyborców do lokali, do ruchu? Ja tutaj się, trudno mi jest się pokusić o przewidywania, ponieważ to już rzeczywiście bardzo zależy od specyfiki lokalnej i od tego, na ile w danym mieście ten spór pomiędzy kandydatami jest, ogniskuje się wokół jakichś tematów, które rozpalają emocje społeczne. Nie ma co ukrywać, że ten ciąg wyborczy, w którym jesteśmy i który jeszcze jest trochę przed nami, jest, myślę, męczący dla wszystkich. Perspektywa tego, że do urn jeszcze idziemy za miesiąc, a także za rok w kolejnych wyborach prezydenckich, myślę, że nie zachęca, tym bardziej, że ta energia taka, czy po stronie opozycyjnej, po stronie Prawa i Sprawiedliwości, mobilizacji do pokazania żółtej czy czerwonej kartki rządowi Donalda Tuska, czy jeszcze mniejsza mobilizacja po stronie rządowej do tego, żeby podtrzymać ten kurs z 15 października, nazwijmy to w ten sposób, no jest znacznie mniejsza przed tą drugą turą wyborczą, więc nie sądzę, że mobilizacja tutaj, że frekwencja nas jakoś wybitnie zaskoczy. Niektórzy obserwatorzy twierdzą, że z uwagi na fakt, że w ponad 700 miejscach jeszcze jest druga tura wyborów, to oznacza, że wyborcy właśnie pokazują czerwoną kartkę tym, którzy dotychczas rządzili w danych miejscach. Tak, rzeczywiście, chociaż w wielu miejscach pokazali tę czerwoną kartkę już w pierwszej turze. Natomiast co do frekwencji, po pierwsze, pamiętajmy, co tu będziemy mogli porównywać. No będziemy mogli tylko porównywać frekwencję w danym okręgu. No nie będziemy mogli porównać frekwencji w całym kraju. Po drugie, z jednej strony rzeczywiście jest pewnie jakieś wyczerpanie wyborców, no i to, że ta oferta wyborcza jest mniejsza, bo tym razem to już jest tylko wybór pomiędzy dwoma nazwiskami, gdziekolwiek to się odbywa, ale z drugiej strony ten wybór jest klarowniejszy. To jest trochę tak jak... Niektórzy twierdzą, że nawet, że ciekawszy. Bo to jest tak jak z drugą turą wyborów prezydenckich krajowych, gdzie bardzo często frekwencja no, dorównuje pierwszej, nawet bywało, że była wyższa w drugiej turze niż w pierwszej. A tu jeszcze szczególnie w niektórych miejscowościach dochodzi ciekawa sytuacja. Znów wspomnę tutaj o Krakowie, gdzie grupa wyborców konserwatywnych nie ma swojego kandydata. I będzie ku musiała... jednemu się skłania. No w Krakowie tak, a na przykład co we Wrocławiu, prawda? No bo tutaj już są dwie osoby powiązane. Niemalże bratobójczy tak, pojedynek, prawda? Bo koalicja z koalicją rządzącą. Mówił, że we Wrocławiu jest dwoje kandydatów z Platformy Obywatelskiej, więc tam już w ogóle nie ma wyboru żadnego. Natomiast wydaje mi się, że to też powoduje, że ta część, która nie znajduje żadnego kandydata w gronie tych kandydatów, to po prostu się demobilizuje i nie bierze w tym głosowaniu udziału w ogóle, bo po prostu nie widzi tam dla siebie żadnego wyboru. Ale w Krakowie właśnie jest o tyle ciekawie, bo z Wrocławiem zgoda. Tam rzeczywiście może być tak, że wyborcy PiS po prostu nie pójdą głosować. Natomiast z Krakowem jest o tyle ciekawie, że niechęć wyborców PiS, ja widziałem taki sondaż dzisiaj, niechęć wyborców PiS do szyldu samego Koalicji Obywatelskiej jest tak głęboka, że zdecydowana większość z nich, jeżeli pójdą głosować, deklaruje głosowanie na pana Łukasza Gibałę, czyli na byłego polityka ruchu Palikota, który teoretycznie powinien być w ogóle na kompletnie odległym biegunie. Gdybyśmy przypomnieli sobie w ogóle Platformę Obywatelską jeszcze sprzed iluś lat, jeszcze jeszcze z poprzednich rządów, to byśmy powiedzieli, że no zdecydowanie bliżej jej było jednak mimo wszystko do wartości, które podzielają wyborcy PiS, niż ruchowi Palikota. Mamy kompletne odwrócenie sytuacji, motywowane właśnie tak głęboką niechęcią jednego elektoratu do drugiego, że nawet ci wyborcy są gotowi na byłego polityka ruchu Palikota zagłosować. To jeszcze, żeby do tego dodać, do tego, co powiedział redaktor Warzecha, jest jeszcze wpis posłanki Małgorzaty Wasserman, czyli jednej z liderek struktur Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie, która zniechęca do głosowania na Łukasza Gibałę. Wręcz mówi, że nie ma jej poparcia dla Łukasza Gibały, ale w tym samym wpisie nie ma deklaracji, że nie ma też poparcia dla drugiego kandydata. Więc to też pokazuje, że my tutaj mówimy, bo jesteśmy w Warszawie, ale my z poziomu centralnego bardzo często nie widzimy tych wszystkich lokalnych zależności, układów, powiązań, bo w samej Platformie pewnie jest bardzo wiele rozłamów co do kandydatów i w samym Prawie i Sprawiedliwości, tak jak pokazuje to posłanka Wasserman, nie ma też pełnej jednomyślności co do tego, kogo popierać, ale to wydaje mi się jest wręcz wartość dodana paradoksalnie wyborów lokalnych niż wada tego systemu. A to jest swoją drogą w ogóle ciekawe właśnie, że tutaj pan wspomniał o pani poseł Wasserman, ponieważ wielu wyborców PiS mogło się spodziewać, że ona będzie kandydatką na prezydenta Krakowa i myślę, że wielu się też poczuło trochę niepoważnie potraktowanych, kiedy wystawiono tam byłego wojewodę, przepraszam, pana Kmitę chyba, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, tak, pana Kmitę. No to, więc... Tym bardziej, że Małgorzata Wasserman zrobiła bardzo dobry wynik w poprzednich wyborach samorządowych, rzucając rękawice prezydentowi Majchrowskiemu, więc miała duże szanse na to, żeby w Krakowie powalczyć. Pytanie, czy miała chęci, żeby... Oj, będziemy mieli dużo do komentowania w niedzielny wieczór i w poniedziałkowy poranek, ale skoro jesteśmy już przy tym maratonie wyborczym, to trwają przygotowania, trwa układanie list w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na Nowogrodzkiej spotkali się dzisiaj eurodeputowani Prawa i Sprawiedliwości. Niektóre partie już trochę kart wyłożyły, jak na przykład Lewica. Niektóre tych kart jeszcze nie pokazały, jak na przykład Koalicja Obywatelska, która twierdzi, że wciąż jeszcze mamy przecież kampanię do wyborów samorządowych. No i właśnie może od Koalicji Obywatelskiej rozpoczniemy, ponieważ dzisiaj Dariusz Joński powiedział, że chętnie by w wyborach do Parlamentu Europejskiego wystartował i użył jeszcze takiego określenia, porównania. Powiedział, że u nas jest jak w reprezentacji Polski. Jest selekcjoner, dobiera najlepszych w danym czasie, najbardziej sprawnych, najlepiej przygotowanych i musi wystawić najlepszą drużynę. Dariusz Joński powiedział, że widzi się na każdej pozycji, z wyjątkiem może bramkarza. Kogo w tej jedenastce, czy już dziesiątce, może nie, chociaż może dziesiątce, bo już mamy, Dariusz Joński jest jednym piłkarzem, więc brakuje nam jeszcze 10, byście widzieli, Rochu. Ja się tak trochę uśmiecham, jak cytujesz tutaj posła Jońskiego, ponieważ ja mam taki problem trochę z tym działaniem szczególnie większych partii i Platformy Obywatelskiej, i Prawa i Sprawiedliwości, którzy działają w myśl zasady, którą kiedyś zwerbalizował marszałek Ryszard Terlecki, to znaczy kandydujemy wszyscy. Ci posłowie przed chwilą zostali wybrani na... To wtedy nie mecz piłkarski, tylko bieg maratoński, prawda? Do Sejmu. Słyszę o tym, że jest część wiceministrów, którzy chcą kandydować. Tak trochę pojawia się u mnie pytanie, czy to w cudzysłowie to dzieło naprawy już dobiegło końca. Duże partie mają na tyle zasobów, żeby promować także innych kandydatów, a nie tych, którzy zostali przed chwilą wybrani. Rozumiem, że taki na dodatek problem... tych, którzy stoją na czele jeszcze komisji śledczych, te komisje wciąż pracują. Tak, to znaczy rozumiem, że plan pracy jest taki, zakładał, że te komisje mają zakończyć swoje prace do wakacji, no ale to teraz pojawia się pytanie, one miały zakończyć pracę, żeby zakończyć pracę szybko, czy żeby skończyć przed wyborami do Parlamentu Europejskiego? To znaczy, no to stawia pytania o intencje tego wszystkiego. Łukaszu, a jak myślisz, jak ta jedenastka Prawa i Sprawiedliwości będzie wyglądać? Ja bym się chętnie zastanawiał nad tym, o czym te wybory będą, przy czym akurat mam wrażenie, że w przypadku PiS to jest dosyć mocno powiązane z kilkoma nazwiskami na tych listach. Tam jest ta czwórka, panowie Obajtek, Wąsik, Kamiński i Kurski, którzy najprawdopodobniej się na tych listach znajdą i to jest moim zdaniem dosyć czytelny sygnał dotyczący strategii PiS. Bo przypomnę, że te wybory będą bardzo ważne, dlatego że to będzie kadencja, w której się będzie decydował między innymi kierunek Zielonego Ładu. Dlatego uważam, że jeżeli partia sprzeciwia się tej polityce, no PiS to wszystko podpisywał rządząc, no ale teraz się sprzeciwia, to powinna wystawiać do Parlamentu Europejskiego ludzi, którzy sobie poradzą z tą problematyką. Tymczasem ci ludzie zaczęli być odrzucani albo marginalizowani. No jeżeli ja czytam, że Jacek Sariusz-Wolski, człowiek o niesamowitym unijnym doświadczeniu, musi walczyć o pierwsze miejsce z panią Małgorzatą Gosiewską, to ręce mi opadają. Znaczy to pokazuje, jak PiS traktuje te wybory, a ta czwórka, o której może wcześniej traktuje tak, żeby jak najwięcej mandatów zgarnąć. No właśnie niekoniecznie. Ta czwórka, o której powiedziałem, ma na pewno tę zaletę, że ona rozgrzeje twardy, betonowy elektorat, ale odrzuci wszystkich pozostałych. No i to jest pytanie, o kogo tak naprawdę PiS w tych wyborach chce walczyć. Bo jednak kampanię wyborczą samorządową zrobili troszkę inaczej, lekko ten przekaz łagodząc. Mam wrażenie, że teraz znów postawili wyłącznie na twardy kurs. Te cztery osoby gwarantują, no może pan Obajtek to tam troszeczkę jeszcze inna grupa, ale te trzy osoby, czyli panowie Kurski, Wąsik, Kamiński, gwarantują, że kampania się skupi na nich, na ich przekazie, na ich historii, w przypadku panów Kamińskiego i Wąsika, na tym, czy oni zostaną pozbawieni immunitetu, czy nie, zamiast się skupiać na problemach. Moim zdaniem to będzie miało przeciwny skutek do zamierzonego. Ja się tu zgadzam z redaktorem Warzechą, że kluczowe pytanie jest, o czym będą te wybory i tak realnie jak na to spojrzymy, te wybory są za 6-7 tygodni. Czyli czasu niewiele. Nie znamy kandydatów, nie wykreowały się żadne główne tematy osie tej kampanii wyborczej i chyba wszystkie partie polityczne od lewa do prawa wysyłają jasny komunikat, że w tych wyborach będzie chodziło tylko o to, że wystawimy znane, przyciągające uwagę czy kontrowersje twarze. Wyborcy, głosujcie, bo i tak frekwencja będzie niska i zależy nam na każdym głosie, żeby mieć jak najwięcej reprezentantów w Parlamencie Europejskim. Rzeczywiście zgadzam się, że merytoryki w tej kampanii może nie być w ogóle. Jedno jest pewne, bardzo ciekawy czas przed nami. Więcej się dowiemy 27 kwietnia, wtedy Prawo i Sprawiedliwość ma odsłonić swoje karty, a także Lewica zaprezentować pełne już listy. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Państwa i moimi gośćmi byli dziś Roch Kowalski, TVP Info i Łukasz Warzeka. Do rzeczy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, a z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Biała. To Trójka, audycja popołudniowa za 6 minut 18. Chciałbym być twoim telefonem, przy którym teraz śpisz. Głaszczysz go i pieścisz, ustami gładzisz ekran i chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelit. Jak ekskluzywne kosmetyki i nie przestanę, choć na sekundę kręcę się wokół, jakbym dronem był. Chciałbym być bliżej, tuż przed oczami. Chciałbym, gdy tańczysz, coraz bliżej być. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelit. Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg całą dobę. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywny. Kosmetyki i nie przestanę, choć na sekundę skaczę przy tobie, jakbym w ogień szedł. Chciałbym być bliżej, tuż przed ustami, jak jakiś botox, iPhone i seks. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelit. Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem.